9 zł od 1 do 8 kwietnia, bo w Kauflandzie każdy z nas oszczędza. Szczegóły i wykluczenia na kaufland.pl/kaufland-card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy sobotę, 28 marca. Minęła 8, a jutro o tej porze będzie 9. Na serwis zaprasza Karolina Kozińska. Koniec kłopotów pasażerów promu Stena Line. W końcu mogą wrócić do domu. Jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją złotówkę i 20 groszy na litrze. Słynny golfista Tiger Woods znowu ma kłopoty, trafił do aresztu. Wszyscy pasażerowie odwołanych i opóźnionych rejsów, którzy czekali na powrót z Karlskrony do Gdyni, są już w drodze do domu. Sprawa promu Stena Spirit ciągnęła się od środy, kiedy to podczas tłumowania jednostki w porcie w Karlskronie pękła cuma rufowa. Zgodnie z relacją jednej z pasażerek, Marty Kowalewskiej, część pasażerów już wcześniej zdecydowała się skorzystać z alternatywnych środków transportu. My po prostu wracamy na własną rękę samolotem ze Sztokholmu. Stamtąd będziemy samolotem lecieć do Gdańska, ale większość pasażerów wiem, że pojechała autokarami do innego portu i stamtąd będą płynąć Świnoujścia i stamtąd znowu będą postawione autokary do Gdyni. Ostatecznie Stena Line na swój koszt zorganizował pasażerom przeprawę promową na innej linii. Jednocześnie podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich rejsów na trasie Gdynia-Karlskrona w obu kierunkach do poniedziałku. By ulżyć kierowcom, rząd zdecydował o uchwaleniu ustaw obniżających akcyzę i VAT na paliwa. Niższe ceny o złotówkę i 20 groszy na litrze mamy zobaczyć na stacjach w przyszłym tygodniu. Będzie taniej, przyznają eksperci, ale jeśli ropa nadal będzie drożyć, kolejne wzrosty cen są nieuchronne. To, co pozytywnie może wpływać na ceny paliw, to kolejne przesunięcie ultimatum, jakie prezydent Trump stawia Iranowi. Dziś mija to pierwsze ultimatum pięciodniowe, natomiast teraz prezydent Stanów zdecydował o zmianie tego terminu i ogłosił, że Iran ma czas do 6 kwietnia na odblokowanie cieśniny Ormuz. Mówiła Urszula Cieślak, ekspertka rynku paliw. Rolnicy oczekują od rządu, by stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wzrosła do 2 zł za litr. Edmund Senderowski z Ministerstwa Rolnictwa zapewnia, że resort pracuje nad uproszczeniem samego zwrotu. Generalnie sama stawka zwrotu jest corocznie nowelizowana i zmieniana. Niestety nikt nie mógł przewidzieć tego, co się wydarzyło w globalnej polityce. Związana z tą blokada cieśnin. Generalnie mamy ruch rządu o obniżce podatku zawartych w cenie paliwa rolniczego. No i to jest ruch w dobrym kierunku. Środowisko rolnicze postuluje też wprowadzenie tak zwanego paliwa rolniczego, czyli czerwonego diesla. Prawie 60% chorych z nadciśnieniem nie bierze leków, alarmują kardiolodzy. Profesor Anna Tomaszuk-Kasberuk przyznaje, że wiele osób nie godzi się z tym, że choroba przewlekła wymaga systematycznego leczenia. Jak to ja w tak młodym wieku już na tabletki, a jak długo będę musiał brać? Ja mówię, prawdopodobnie do końca życia. Do końca życia to takie straszne. Ja wtedy mówię, niektórzy mają cukrzycę typu pierwszego i biorą zastrzyki do końca życia, prawda? Jakoś próbuję pocieszać i mówić, że te leki, którymi dzisiaj dysponujemy, to nie są toksyczne preparaty. Pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy nie stosują się do zaleceń lekarzy, mają o 30% wyższe ryzyko śmierci w porównaniu do tych, którzy do zaleceń się stosują. Atak drona na port w Omanie. Jeden z robotników w porcie Salah został ranny, także jeden z dźwigów został uszkodzony. Port Salah, leżący na południu Omanu, to największy i strategicznie najważniejszy port morski w tym kraju. To kluczowy węzeł przeładunkowy łączący szlaki handlowe między Azją, Europą i Afryką. Oman pełnił rolę mediatora między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przed trwającą właśnie wojną w Zatoce Perskiej. Słynny golfista Tiger Woods, uznany za jednego z najwybitniejszych sportowców na świecie, znowu ma kłopoty. Został aresztowany po wypadku drogowym, do jakiego doszło na Florydzie. Jechał pod wpływem środków odurzających. Tiger Woods prowadził swój samochód i zahaczył o pick-upa ciągnącego niewielką przyczepę, przekazał dziennikarzom szeryf hrabstwa Martin, John Badensick. W wyniku kolizji auto Woodsa przewróciło się na bok. Podejrzany nie przeszedł przeprowadzonego na miejscu testu drogowego, wstępnie stwierdzającego, czy kierowca jest pod wpływem środków odurzających. W tym momencie został aresztowany. W trakcie zatrzymania pan Woods sprawiał wrażenie ospałego ze względu na substancję, pod której wpływem się znajdował. Informował szeryf John Badensick i dodał, że golfista nie odniósł w wypadku żadnych obrażeń. Postawiono mu zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz spowodowania szkód majątkowych. To już trzeci wypadek samochodowy, w jakim sportowiec uczestniczył. Drugi kierowca również nie doznał obrażeń. Całą całą sytuację skomentował Donald Trump, podkreślając, że czuje się strasznie. Doszło do wypadku, to wszystko co wiem. To mój bardzo bliski przyjaciel, to niesamowita osoba, niesamowity człowiek, podkreślił prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przed laty Tiger Woods po wybuchu skandalu związanego z licznymi zdradami leczył się z seksoholizmu, ma też za sobą terapię związaną z uzależnieniem od leków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8 o sporcie, Adam Malecki. W Formule 1 na torze Suzuka zakończyły się przed chwilą kwalifikacje do Grand Prix Japonii. Z pole position wyruszy młodzian z Włoch, czyli Kimi Antonelli z Mercedesa. Do decydującej fazy Q3 nie awansował broniący tytułu Max Verstappen. To teraz planica, Velikanka, czyli Olbrzymka i ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich, w tym przypadku lotach. Wczoraj latali indywidualnie, dzisiaj drużynowo. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Forma naszych skoczków, czy też lotników narciarskich, marna. Wczoraj tylko Piotr Żyła wszedł do czołowej trzydziestki. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą nie awansowali do drugiej serii, a Dawid Kubacki i debiutujący na letalnicy Klemens Joniak w ogóle nie zakwalifikowali się do konkursu. W drużynówce trudno liczyć na cud. Cudowna ma być za to atmosfera w planicy, bo dla Słoweńców to pretekst do świętowania, picia i jedzenia, głośnych śpiewów i tańców. Nam pozostaje patrzenie z zazdrością i próba zrozumienia, co to się porobiło z naszymi skoczkami. Kamil Stoch na pewno nie w ten sposób chciał kończyć karierę. Konkurs drużynowy ma zacząć się o 9.30, o 15.00 zawody w lotach kobiet. Nasze Orlice nie załapały się na okrojoną listę startową. Z Krańskiej Góry Dariusz Urbanowicz. Z Planicy do Warszawy, gdzie siatkarze projektu Jastrzębskiego Węgla rozegrali pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe. Górą drużyna stołeczna wygrała 3-0. Jastrzębianie nie składają broni, ale są pod wrażeniem formy projektu, mówi Nikolas Szerszyń. Wydaje mi się, że oni bardzo dobrze nas rozpisali w bloku i w obronie. Robili rzeczy, które są niewidziane normalnie. Zimny prysznic dla nas, próbujemy wyciągnąć wnioski na następny mecz i obyśmy się lepiej pokazali u siebie. Czyli 4 kwietnia rywalizacja potrwa do 2 wygranych. Walką Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie do 4 zwycięstw. 1 kwietnia rozpoczną 2 Gieksy, Stych i Katowic. Wczoraj katowiczanie dołączyli do Tyszan, po tym jak pokonali w 7 decydującym spotkaniu Unię Oświęcim 4-1. Pierwszy mecz finałowy w Katowicach. Znamy skład finalistów hokeja na lodzie, a także w tenisie w turnieju Miami Open. Po raz pierwszy w decydującym meczu rankingowego tysięcznika zagra Czech Lecheczka. W półfinale wygrał z Francuzem Fisem i teraz zmierzy się z włoską maszyną. Jannik Sinner swoją morderczą powtarzalnością wybił tenis z głowy Aleksandrowi Zwieriewowi. Wynik 6-3, 7-6. Myszy harcują, kot leczy kontuzję. Problemy z barkiem trzymają Nowaka Dżokowicza z dala od kortu. Zrezygnował z Miami, nie zagra także na ziemi w Monte Carlo. Dżoko przybywa w Belgradzie, a tam działa Marijana Kowaczewicz, zwana lekarką od łożyska konia, która już nieraz wyciągała Serba z fizycznych tarapatów. Tak rzeczywiście było. Nieraz Nowak zbierał się po wizytach u tej pani, nie wiem czy doktor można ją nazwać, w każdym razie specjalist. Fizyk jędrowy podobno. Od niekonwencjonalnych form leczenia. Proszę Państwa, dziś w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowo-wschodniej połowie zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i w centrum, a w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie proszę się spodziewać deszczu. Temperatura maksymalna prawie w całym kraju od 10 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną. A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy. To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 300 zł. W apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz. Aniu, boli mnie

Zgadza się. Ja może tak na początku jeszcze tytułem wstępu opowiem trochę o samym plebiscycie. Plebiscyt na medyczne słowo roku jest to ogólnopolska akcja, taki ogólnopolski plebiscyt, w ramach którego zapraszamy studentów kierunków medycznych do tego, żeby zgłaszali swoje słowa. Mhm. Właśnie słowa, które gdzieś tam buzują w ich głowach, pojawiają się gdzieś tam w ich myślach i są takim odzwierciedleniem ich rzeczywistości, ich codzienności. My poprzez ten plebiscyt chcieliśmy trochę oddać właśnie głos tym studentom kierunków medycznych, temu młodemu pokoleniu medyków i chcieliśmy właśnie zobaczyć, w którym kierunku, w jakim kierunku idzie ta medycyna, bo to młode pokolenie bardzo wyraźnie obserwuje te zmiany. Mhm. No i w jakim kierunku idzie? A właśnie, my tutaj obserwując sobie, jakie słówka są zgłaszane w plebiscycie, widzimy taki wyraźny podział na takie trzy kategorie słówek. Mhm. Pierwsza kategoria to jest właśnie ta cyfryzacja, to jest sztuczna inteligencja, to jest wykorzystywanie AI w medycynie, ale też z drugiej strony studenci zwracają nam uwagę na to, że to AI jest również wykorzystywane przez pacjentów. Mhm. Więc są tutaj i szanse, i zagrożenia, i po jednej, i po drugiej stronie. Taką drugą kategorią jest z kolei longevity, jest tutaj biohacking, czyli to jest taka chęć wzięcia zdrowia w swoje ręce. Mhm. I też studenci kierunków medycznych bardzo wyraźnie o tym mówią i też bardzo podkreślają to, że zachęcają pacjentów, ale też obserwują takie zmiany społeczne, gdzie pacjent chce trochę zarządzić swoim zdrowiem. A taką trzecią kategorią, to też jest zupełnie naturalne. Studenci mają potrzebę opowiadania o tym swoim świecie, o tych wyzwaniach ze świata medycznego, co wiąże się po prostu z takimi zmianami, opowiadaniem o takich zmianach w samym systemie ochrony zdrowia. I tutaj mogłabym podać takie słowo, które jest dość nacechowane emocjonalnie, ale pojawiało się wielokrotnie, jest to słowo sorodówka. Mhm. Mi bardzo gdzieś tam utkwiło w głowie to słówko. Jeśli chodzi o takie słowa związane z cyfryzacją. Ale co ono miałoby oznaczać? Sorodówka, prawda? Jest to neologizm. W momencie, w którym czytaliśmy sobie uzasadnienia tych słów, mówię, bardzo nacechowane emocjonalnie, widzieliśmy, że studenci są przejęci zmianami w systemie ochrony zdrowia. I tutaj to słowo oznacza oznacza takie zmiany w systemie, które polegają na tym, że likwiduje się oddziały położnicze, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach. Wówczas porody odbywają się w miejscach, które nie są do końca dostosowane do tego, czyli na przykład na SOR-ach. Jest to problem dyskutowany ostatnio społecznie i zwłaszcza dyskutowany też w tym środowisku akademickim. No i studenci zwracają nam na to uwagę. Idziemy dalej z tymi terminami, bo tak. Są, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, ciekawe. Co zaproponujesz w kolejnym rozdaniu? Kolejne rozdanie to jest ta cyfryzacja, to jest to AI. No, żyjemy teraz w tym świecie i sami też chętnie posługujemy się już teraz sztuczną inteligencją. Trochę nie wyobrażamy sobie tego świata sprzed udostępnienia nam tak szeroko tej sztucznej inteligencji. Studenci również z tego korzystają. Widzą te szanse w medycynie, które daje wprowadzenie sztucznej inteligencji, bo to jest chociażby robotyzacja, czyli roboty chirurgiczne, które pozwalają gdzieś precyzyjniej operować. To jest też możliwość trafniejszej diagnozy, czyli wykorzystywanie tej sztucznej inteligencji w diagnostyce, ale to jest też automatyzacja takich zadań, które są niewdzięczne, czyli zadań administracyjnych. I takie szanse studenci widzą właśnie w tej cyfryzacji, natomiast nie są oni tak zupełnie nastawieni pozytywnie do tej cyfryzacji, ponieważ obserwują również zagrożenia, czyli wiążą się te zagrożenia na przykład z bezpieczeństwem danych pacjentów. No o tym mówi się rzeczywiście tak, bardzo głośno. Tak, dokładnie tak. Ale niebezpieczeństwem też jest na pewno również to, że z tego co wiem, no bo przyjaźnię się z wieloma lekarzami, pacjenci przychodzą z gotową diagnozą, którą mają wygenerowaną przez czata GPT. Dokładnie. I czasami lekarze załamują ręce. Dokładnie tak. I tutaj pojawiło się na przykład takie słowo jak diagnozaj. No tak. Diagnozaj, dobre. Chyba tak. A propos. To jest też bardzo dobry i taki trafny właśnie neologizm, bo tutaj student uzasadnił to swoje zgłoszenie tym, że z jednej strony właśnie pacjenci w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku, kiedy coś im dolega, wpisują sobie te objawy do gdzieś tam czata GPT powiedzmy i tam już diagnozują się, tak? Czasami nie trafiają do lekarza, a czasami jest to pierwszy krok w drodze do tego specjalisty. Natomiast jest to na pewno niepokojące zjawisko, ale też z drugiej strony to diagnozaj to też możliwość wykorzystywania do diagnostyki AI, czyli tutaj jest ta pozytywna strona wykorzystywania tego w medycynie. Ja zwróciłem, słuchaj, uwagę na takie słowo teletriaż, dobrze wymawiamy? Teletriaż. Co to takiego? Tak, to jest również związane z cyfryzacją i tak naprawdę mamy jeszcze kolejne słowo, jak zdrowie cyfrowe, to się bardzo łączy, ponieważ teraz no, widzimy, jak ta cyfryzacja przenika do świata medycyny. Teletriaż polega na tym, że wstępnie diagnozujemy stan pacjenta, tak? Czyli zanim wyślemy do tego pacjenta karetkę, zanim wyślemy go do odpowiedniego specjalisty, wstępnie go diagnozujemy, co pozwala tak precyzyjnie skierować go tam, gdzie uzyska pomoc, ale też w samym systemie pozwala gdzieś przyspieszyć pewne procesy, usprawnić pewne procesy, zmniejszyć nieco kolejki, po prostu precyzyjniej działać też tak administracyjnie. Zanim, mówiąc kolokwialnie, wejdziemy w ten trzeci trend longevity najbliższy mojemu sercu, zróbmy małą pauzę, posłuchamy dobrej muzyki i wracamy do rozmowy z Moniką Dominik. Flying, he'll get you flying. 28 minut po godzinie 8 słuchają Państwo porannej audycji Zapraszamy do Trójki i rozmowy z Moniką Dominik z Interpolska. Jeszcze raz dzień dobry, Moniko. Rozmawiamy o medycznym słowie roku. Jednym z tych słów, które były bardzo popularne wśród młodych lekarzy czy studentów medycyny, jest także termin longevity, czyli długowieczność po polsku, bardzo bliski mojemu sercu. Od 6 lat z profesorem Markiem Postułą mówimy o długowieczności na naszej antenie. Młodzi ludzie reagują, myślę, że to środowisko medyczne też, bo nie wiem, czy wiesz, że longevity jest jednym z 3 megatrendów. AI, o których wspominałaś, jest także tym trendem oraz Big Tech. No i cieszę się, że młodzi ludzie się bardzo longevity interesują. Natomiast obydwoje wiemy, że jest tam mnóstwo zagrożeń, prawda? Bo duży wpływ na kreowanie tego trendu mają influencerzy. Zgadza się. No tutaj zdecydowanie ten trend jest bardzo wyraźnie zaznaczony w mediach społecznościowych. Media społecznościowe to jest takie naturalne środowisko też tych młodych ludzi, więc oni często właśnie z tych mediów społecznościowych czerpią wiedzę. Tam dzielą się swoim życiem, dzielą się przemyśleniami, ale też stamtąd czerpią tą wiedzę, która nie zawsze jest rzetelna, tak jak sam powiedziałeś. Tutaj rzeczywiście wielokrotnie zostało zgłoszone to słowo longevity, czy też biohacking, które też jest związane z tym, więc widać, że ci młodzi ludzie stawiają na to. Widać to również tak obserwując sobie ich media społecznościowe, bo tutaj często też ci młodzi medycy mają swoje konta otwarte i też dzielą się właśnie tym swoim światem, rzeczywistością okołomedyczną. I oni sami widać, że dbają o tą rutynę, dbają o to zdrowie, ale też zachęcają innych do tego, żeby jednak postawić na to zarządzanie swoim zdrowiem, jak mówiliśmy wcześniej, po to, żeby jak najpóźniej trafić jednak do tego medyka z jakimś schorzeniem, tak? Czyli jednak widzą po prostu moc w tym, żeby zadbać o swoje zdrowie, o ten styl życia i żeby jak najdłużej w tym zdrowiu żyć. I wierzę w to bardzo głęboko. Niemal jestem przekonany, że młodzi lekarze czy studenci medycyny wiedzą, że myśląc o długowieczności trzeba szukać wiedzy fachowej, naukowej, a nie kierować się chociażby biohackingiem, o którym wspomniałaś. Mhm. Moniko, powiedz mi w ogóle, który to jest plebiscyt, jak na niego wpadliście, bo to ciekawa sprawa. To jest pierwsza edycja tego plebiscytu i powiem, że dla nas to było naturalne, ponieważ w Interpolska zajmujemy się współpracą z medykami. Oczywiście jesteśmy biznesem, tak? Czyli świadczymy tutaj usługi, oferujemy ochronę ubezpieczeniową medykom. Natomiast mamy swoją misję i myślę, że właśnie ta misja bardzo mocno tkwi gdzieś tam w tym naszym poczuciu kontaktu z tym klientem, zrozumienia tego klienta, ponieważ my nie tyle staramy się zaoferować produkt, co zrozumieć potrzeby klienta. Jesteśmy poza tym, że nasza sprzedaż gdzieś tam powiedzmy jest obecna w środowisku medycznym, to my jesteśmy obecni na przykład na konferencjach medycznych. My staramy się być gdzieś tam na bieżąco z tą wiedzą medyczną. No i wiemy, że teraz nadchodzi to nowe pokolenie medyków, które ma zupełnie inne potrzeby, ma zupełnie inne emocje związane z medycyną i z tymi wyzwaniami, które niesie współczesność. Ale ma też otwarte głowy. Ale ma też bardzo otwarte głowy i też chętnie dzieli się po prostu tym, czego doświadcza. Chcieliśmy tutaj poprzez ten plebiscyt oddać głos młodemu pokoleniu, ale też lepiej zrozumieć po prostu potrzeby tego młodego pokolenia, ich doświadczenia, zobaczyć, z czym się mierzą na co dzień, tak żeby nie mówić do nich, ale ich wysłuchać. Z jakim odzewem spotkał się wasz apel dotyczący tego plebiscytu na medyczne słowo roku? To jest taka pierwsza edycja, więc tak naprawdę dopiero wchodzimy tutaj z... Ale uruchomili się, mówiąc w cudzysłowie, młodzi medycy? Uruchomili się młodzi medycy. Mamy w zasadzie, jesteśmy po 2 tygodniach tego pierwszego etapu, gdzie mamy już blisko 200 zgłoszeń. Liczymy na więcej, drodzy Państwo, ponieważ jutro zamykamy zgłoszenia w 3 tygodniu, więc jest jeszcze szansa, żeby zgłosić propozycję swojego słowa w tym 3 tygodniu. Ale gdzie można je zgłosić? Można je zgłosić na stronie medycznesłoworoku.pl. Tam odsyłam. I przed nami ostatni tydzień jeszcze możliwości tak zgłaszania tej swojej propozycji słowa. Później od 9 kwietnia wchodzimy w drugi etap akcji, czyli w głosowanie. I tam już z wyłonionych 20 słówek będziemy wybierać to najtrafniejsze, to właśnie medyczne słowo roku. I do tego etapu również Państwa zapraszamy, więc proszę nas śledzić, bo tak naprawdę dopiero rozpoczęliśmy tę akcję. Liczymy na jeszcze większy odzew. Moniko, na zakończenie bardzo się cieszę. Chciałem o tym powiedzieć Państwu, że spełniłaś w jakiś sposób swoje marzenie, bo jesteś słuchaczką Trójki. Zawsze chciałaś się tu pojawić. Zdecydowanie tak, spełniłam swoje marzenie i takie lekkie napięcie czułam wchodząc do tego studia, ponieważ zawsze byłam po drugiej stronie, a dzisiaj jestem za mikrofonem i bardzo się cieszę. Świetnie wypadłaś, mówisz pięknie w języku polskim, masz bardzo miły, ciepły głos, także pomyśl o tym, żeby być może, słuchaj, kiedyś pomyśleć także o pracy w radiu. Bardzo dziękuję, pomyślę. Monika Dominik Interpolska była gościnią porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Say that you'll stay. Ten utwór kojarzy mi się z Moniką Sułkowską, która przez lata była w naszej redakcji sportowej. Bardzo serdecznie Monikę pozdrawiam, ale teraz, proszę Państwa, będzie cykl, który lubię nie tylko ja. Tomek w Azji. Jesienią ubiegłego roku Gen Z w Nepalu powiedziało dość. W jednym z najbardziej fascynujących kulturowo, ale i najbiedniejszych państw świata wybuchły zamieszki. Zapłonęły sądy i parlament, obalono władzę. Wiosną tego roku w wyborach w Nepalu zwyciężyła partia, na czele której stoi głos pokolenia Z. 35-letni Balendra Shah, raper, który został politykiem. Jako najmłodszy w historii stanął na czele nepalskiego rządu. Kiedy lider wygrywa, złodzieje plądrują kraj. W sari matki gorzkie myśli, tanie sari, drogie samochody. Pożeramy kraj, psując go jak fajkę wodną. Tak w ostatnich latach Balendra Shah, wówczas jeszcze jako raper, analizował nepalską rzeczywistość. Na czele partii stoi od 3 lat, ale dopiero w wyborach parlamentarnych na początku marca odniósł miażdżące zwycięstwo nad dotychczasowym establishmentem, który doprowadził kraj na skraj załamania instytucji państwa. Nepalczycy już dawno stracili do nich zaufanie. Świat nie usłyszał o wygranej Shaha, bo informacje te znikły w tsunami niepewności pierwszego tygodnia wojny na Bliskim Wschodzie. Balendra Shah, chrzest bojowy jako polityk, przechodził kierując władzami stolicy kraju Katmandu. Jestem zorientowany na działanie. Jeśli powierzycie mi zadanie, wykonam je. Czy pozwolicie mi pracować dla was, tak jak mieszkańcy Katmandu zobowiązali mnie do pracy, czy i wy jej zaufacie? Zaufali. 35-letni Shah został premierem po tym, jak jego partia Rashtriya Swatantra zdobyła 182 miejsca w 275-osobowym parlamencie. Było to pierwsze głosowanie po antykorupcyjnych protestach pokolenia Z, w których we wrześniu ubiegłego roku zginęło 76 osób. Teraz Balen musi po prostu pracować. My zrobiliśmy, co do nas należało. Teraz kolej na niego. Nepal musi stawić czoła ogromnym problemom społecznym. Fascynujące państwo w Himalajach od dekady nie może podnieść się po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Sytuację pogłębiła korupcja. Gen Z wyszło na ulicę, kiedy poprzednie władze, po odebraniu młodym ludziom perspektyw na lepsze życie, chciały odebrać swobodny dostęp do internetu. W końcu mamy najmłodszego premiera w historii. Mam nadzieję, że nie zapomni o wszystkich swoich obietnicach i będzie działał dla dobra narodu. Życzę mu powodzenia. Zaufaliśmy ci, teraz nie możesz zawieść naszego zaufania. Balendra Shah został zaprzysiężony wczoraj. Dziś rano, w związku ze sprawą śmierci 76 osób podczas ubiegłorocznych zamieszek, policja otworzyła ogień do protestujących. Zatrzymany został jego poprzednik. Balendra Shah, proszę zapamiętać to nazwisko. Słyszeliśmy przed chwilą, jak rapował, teraz został premierem nepalskiego rządu. Zawsze się lubiłam bawić z chłopakami i wolałam samochody zamiast bawić się lalkami. Krótkie włosy, luźne portki, groźna mina. Zawsze byłam z nimi w grupie, tylko ja jedna dziewczyna. O. Zawsze się lubiłam bawić z chłopakami, czasem tylko się myliło ziomowanie z uciechami, ale zawsze mnie chłopaki zachęcali. Jestem silny, mogę wszystko, ty też możesz zostać z nami. I tak się bujałam ciągle z chłopakami, że aż w nogę grać zaczęłam na boisku z drużynami. Zawsze chciałam tym chłopakom udowodnić, że choć nie mam czegoś w kroku, jestem nawet lepsza od nich. Z czasem tylko coraz bardziej się ich bałam i na coraz więcej rzeczy na boiskach pozwalałam i granice się już tylko przesuwały. Ej ziomalka, jesteś fajna, weź się bujaj z nami, módl się za nami, módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami, rozum, rozum nas zbawi. Módl się za nami, módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, rozum, rozum nas zbawi. Thank you. Jak myślałam o zabawach z chłopakami, to poczułam, że się mierzę z kobiecości meandrami. Trochę późno, lecz na szczęście to dostrzegłam, że w męskości tylko siła. Tym schematom nie uległam. Teraz lubię grać w zespołach z dziewczynami, czasem trochę porozpaczać nad żalami, przeszłościami, jeździć w trasy, poglądami się wymieniać z dziewczynami. Lubię kręgi piekieł w niebo bez chmur zmieniać. A najbardziej to się lubię bawić z tobą, bo nie muszę już być Wendy i nie muszę być królową i nie muszę już udawać supermenki. I nie jestem tylko ciałem jakiejś kumpel o panienki, lecz piosenka o miłości jeszcze będzie, więc nie będę świata zbawiać swym orędziem w jednym wersie i nie silę się na walkę z facetami, ale trenuję i boksuję ze swoimi słabościami. Módl się za nami, módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, wstaw się za nami, rozum, rozum nas bawi. Módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, rozum, rozum nas bawi. Za nami, módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami, pomiędzy blokami. Wstaw się za nami, rozum, rozum nas zbawi. Módl się za nami, za chłopakami, dziewczynami, hybrydami. Wstaw się za nami, rozum nas zbawi. Prowadzę tutaj dialog z Kasią First Wojtkowską, która realizuje dzisiejszą poranną audycję. Nie znała tego utworu Karoliny Czarneckiej, ale kiwnęła głową, że jej się spodobał. Ja uważam, że jest naprawdę w porządku. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Pytaliśmy państwa o to, dlaczego słuchają dzisiaj państwo od rana trójki. Słucham z tego powodu, że kocham cię trójko. I kocham od 73 roku. Ja właśnie pokonuję trasę stanu Kuchnowa, piękna sobota, także wszystkim życzę miłej soboty, a pozdrawiam pan Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. Dobra energia, proszę pana, teraz będzie też energetyczny utwór. Usłyszałem go po raz pierwszy wiele, wiele lat temu na naszej antenie w audycji Marty Malinowskiej. With a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, yeah. And gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we'll take off every load one time. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, you see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus, yeah. And gratitude is a must, yeah. Me see blessings fall. And send me fi tell you my story. That's how my blessings upon me. And that's how I'm here to give him the glory. I'm me delighted. Jah knows how my passion ignited. Got the music get me excited. I'm coming like a boss. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. 12 minut zostało do godziny 9. Fajny film. Jak co tydzień o tej porze, do kina zaprasza Ryszard Rico Jaźwiński. Piątek przyniósł nam ostatnie już marcowe premiery w naszych kinach, a są wśród nich propozycje rozrywkowe, ale i takie, które wpisują się w nastrój zbliżających się świąt wielkanocnych. Dobra siostra to niemiecko-hiszpański dramat rodzinny. Tytułowa bohaterka po zakończeniu trudnego związku wprowadza się do swojego starszego brata. Tu znajduje wsparcie i spokój po wcześniejszych burzliwych wydarzeniach, aż do momentu, gdy zostaje wezwana do złożenia zeznań. Jej świat runie, gdy okaże się, że brat oskarżony jest o gwałt na innej kobiecie. A to dopiero początek i otwarcie na refleksje dotyczące tego, co w naszym życiu najważniejsze i czy wyznawane wartości mają wpływ na podejmowane decyzje. Więzów krwi i płynącej z nich determinacji bohatera dotyczy również dramat Kokucho. Jego młody bohater jest bowiem synem przywódcy Jakuzy. Gdy oboje rodziców ginie w zamachu, on jednak postanawia oddać się sztuce i zostać wielkim aktorem. Pięknie zrealizowana powieść zanurzona w japońskiej tradycji, doceniona również przez Amerykańską Akademię Filmową. Film, przypomnę, otrzymał w tym roku nominację w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzury. W zupełnie inne i zdecydowanie bardziej rozrywkowe rejony zabierze nas amerykańska produkcja Oni Cię Zabiją. Zaczyna się niewinnie, główna bohaterka po prostu przyjmuje posady pokojówki w luksusowym nowojorskim wieżowcu. Szybko okazuje się jednak, że wciąż znikają w nim kolejne osoby, a krwawa jatka, oczywiście w obronie własnej, jest w tej sytuacji nieunikniona. Mamy więc coraz bardziej rozpędzające się kino akcji, graniczące z horrorem, zarazem wypełnione sporą dawką specyficznego humoru. Fani kina z podręki Quentina Tarantino, bo z twórczością tego reżysera się ten film kojarzy, zawiedzeni raczej nie będą. Podobnie jak ci, którzy wybierają się na Nagi Instynkt Paula Verhoevena. To oczywiście ponowna premiera po latach, po 34 latach dokładnie rzecz biorąc, znowu w naszych kinach. Niejednoznaczny i niepokojący thriller, mocno wypełniony podtekstami seksualnymi z niezapomnianą kreacją Michaela Douglasa, no i absolutnie życiową rolą Sharon Stone. Wciąż działa, więc wciąż też warto odkrywać to kino na nowo. Wśród premier tego tygodnia są filmy przygotowujące nas do zbliżających się świąt wielkanocnych, mniej czy bardziej dosłownie nawiązujące do tematyki religijnej czy biblijnej. Pierwszy z nich to animacja Dawid, czyli propozycja familijna. To dość luźna i rozśpiewana, bo chwilami wręcz musicalowa interpretacja biblijnego mitu o małym, ale dzielnym Dawidzie i potężnym, wielkim Goliacie. Który z nich paradoksalnie odnosi zwycięstwo, to raczej wszyscy wiemy, a ci młodsi, którzy nie wiedzą, dowiedzą się właśnie w kinie. W wypadku kolejnego filmu wiele wyjaśnia już sam tytuł. Wersja Judasza to oczywiście opowieść o ostatnich dniach życia Jezusa, tu pokazana z perspektywy tego z apostołów, którego uznano ostatecznie za zdrajcę. Tym razem ma szansę bronić tu swoich racji. A że jest to produkcja włosko-polska, to też obok gwiazd światowego kina, Ruperta Werta, Paz Wegi czy Abla Ferrari, zobaczymy na przykład Tomasza Kota. W rolę Judasza, czyli narratora tej historii, wcielił się natomiast Wojciech Metzfaldowski. Tydzień przed świętami, wersja Judasza już w kinach. Cykle Ryszarda Rico Jaźwińskiego wróci na naszą antenę za tydzień o stałej porze. Ja już chciałbym podziękować Państwu za obecność od 6 rano, za wszystkie telefony od Państwa. Odebrał je Stanisław Perzyna. Ja dziękuję jemu oraz Monice Suszek, która audycję przygotowała i ma bardzo podobne do mnie wybory muzyczne, i Kasi Fyszt-Wojtkowskiej, która z kolei koi nas spokojem i pogodą ducha. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Dziękuję pani Zuzannie z Wrocławia za komplementy płynące do nas drogą elektroniczną. Do usłyszenia. Trying, so kind of-